Hujambo mpenzi msikilizaji wa vipindi vya Radio Isanganiro, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo ambayo tunakuja kuanza kwa habari kuu. Balozi Willy Nyamitwe alichaguliwa kuwa kiongozi mpya wa baraza la taifa linalochunguza vyombo vya habari CNC kwa ufupi, utajuzwa katika taarifa ya habari hii. Ukosefu wa takwimu za uhakika za watu wenye ulemavu ni mojawapo ya vikwazo vya kushirikisha kwao katika programu na miradi ya maendeleo ya nchi. Utakuja kujuzwa katika habari hii na vitu hivyo. Vijana wajasiriamali haswa wasichana wanahitaji kupewa mafunzo ya yanayohusiana na utengenezaji wa mipango ya biashara inayoweza kutekelezwa kibenki ili kunufaika na fursa za benki ya uwekezaji wa vijana BJ. Kuna hayo bila shaka na mengine, jiunge nami Jerome Hakizimana ndimi niko kwenye kipaza sauti. Upande wa pili nasaidiwa na Alphonse Kubyimana. Punde tu taarifa kamili. Isanganiro. Karibu katika taarifa hii ambayo tunakuja kuanza katika sekta ya utangazaji. Balozi Willy Nyamitwe alichaguliwa kuwa kiongozi mpya wa baraza la taifa linalochunguza vyombo vya habari CNC kwa ufupi. Na katibu mtendaji kuchaguliwa ni Chanel Nsabimana, Nsabimbo na kumradhi. Walichaguliwa wakati wa mkutano usio wa kawaida wa taasisi hiyo ya udhibiti wa vyombo vya habari nchini Burundi uliofanyika Alhamisi hii. Tukiendelea na sekta ya jamii, ukosefu wa takwimu za uhakika za watu wenye ulemavu ni mojawapo ya vikwazo vya kushirikishwa kwao katika programu na miradi ya maendeleo ya nchi. Kuhakikisha kuwa sheria na sera za kitaifa zinakidhi mahitaji ya watu wenye ulemavu na kurejelea mkataba wa Umoja wa Mataifa wa haki za watu wenye ulemavu ni mojawapo ya mapendekezo yaliyochomoza kwenye meza ya mazungumzo Alhamisi hii na washiriki wa kiufundi na ufadhili katika kutathmini watu wenye ulemavu. Kuthamini kumradi watu wenye ulemavu ni wakati juma hii, yani kesho, kutathimishwa siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu. Asilimia 4.9 ya watoto chini ya miaka mitano na asilimia 2.5 ya wanawake walio na umri wa kuzaa wana utapia mlo katika mkoa wa Mujinga. Kuna hata inapotokea baadhi yao wakalazwa katika kituo cha lishe cha hospitali ya Mujinga. Hao wanataja umaskini kama sababu kuu ya hali hiyo. Kulingana na Daktari Celestin Sibomana, katibu mkuu mtendaji wa jukwaa la sekta mbalimbali za usalama wa chakula na lishe, kutokomeza tatizo hilo kunahitaji juhudi za pamoja. Aliyatamka hayo jana Jumatano mkoani Mujinga palipozinduliwa taasisi za pamoja dhidi ya utapiamlo. Habari hii ni kwa ajili ya mwandishi wetu Pierre Claver Barundi kutoka tarafani mkoani Mujinga. Tukiendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya haki huko mkoani Makamba, mahakimu wa mahakama kuu ya taifa mkoani Makamba wanabaini kuwa walifika wenyewe uwanjani kwa ajili ya kutekeleza mashauri kwa kesi mbalimbali katika kipindi cha miaka miwili. Ni matamshi yake Juste Bizimana, kiongozi wa muda wa mahakama kuu ya taifa mkoani Makamba, ambaye anasema kuwa yote hayo yalifanyika kwa msaada wa kifedha kutoka katika shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, PNUD kwa ufupi wa Kifaransa. Msaada huo, yathibiti Juste Bizimana, umepunguza kesi za kiwango cha kuridhisha, akitumaini kuwa PNUD laweza kuendelea kuunga mkono katika kampeni hiyo ya kuwafikia walalamikaji ambao hawana uwezo wa kusafiri ili kufuatilia kesi zao. Tumsikilize, sauti yake ni kwa ajili ya Evariste Nzikobanyanga. Eko punido bara fashije mubicha ingia utangu vujo. Shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP limesaidia kiuchumi kwa kutoa nauli ya kutufikisha katika mashamba yenye migogoro kwa lengo ya kutathmini hali halisi ya mambo, kwa sababu kuna kesi husika na mizozo ya ardhi ambazo ni sharti zitekelezwe eneo la tukio. Aida, katika jitihada hizo tulianzisha mkakati wa kujongezea raia mahakama, hususan kwa waliokuwa wakiishi mbali na makao makuu ya matarafa ambao walikuwa wakisumbuka muno wanapokuwa na kesi mahakamani, na tulifanikiwa kutilia manane idadi kubwa ya kesi kwa lengo la kurahisishia raia kwa kutofanya safari ndefu wakijielekeza mahakamani. Na hayo yalitendeka mwaka jana 2020 na mwaka huu mnamo mwezi Julai hadi mwezi Agosti. Kwa sasa siwezi nikataja takwimu ya kesi tulizotekeleza, ila kesi nyingi ziliendeshwa kwa ufanisi, na kwa sasa tunaendelea kutekeleza kwa ujumla wajibu wetu pamoja na kupokea malalamiko mbalimbali ya raia wengine wenye migogoro ya ardhi. Kwa sasa siwezi nikataja takwimu ya kesi tulizotekeleza, ila kesi nyingi ziliendeshwa kwa ufanisi, na kwa sasa tunaendelea kutekeleza kwa ujumla wajibu wetu pamoja na kupokea malalamiko mbalimbali ya raia wengine wenye migogoro ya ardhi. Kwa ujumla kesi nyingi tulizopokea zilitekelezwa, isipokuwa zile ambazo bado zipo farahani. Miongoni mwa changamoto tulizokabiliana nazo ni kutorahisishiwa kufika eneo la tukio kutokana na hali mbovu ya gari tunazotumikisha, ambazo huwa zikikumbwa mara kadhaa na uhaba wa mafuta. Ila kwa sasa kumeundwa fuko maalum la kuunga mkono mkakati huyo, na kwa sasa mambo yako shwari. Shirika la UNDP lilitoa mchango thabiti uliotuwezesha kufikia malengo yetu, na tunalitaka liendelee kutupatishia uwezo ili tuweze kusaidia raia kikamilifu katika jitihada za kupatia thamani sekta ya mahakama nchini Burundi. Aliyekuwa akisikika ni Juste Bizimana, kiongozi wa muda wa mahakama kuu ya kitaifa mkoani Makamba. Alikuwa anakalimaniwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya uchumi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7:28 ndani ya studio za Radio Isanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari hii katika sekta ya uchumi. Vijana wajasiriamali hasa wasichana wanahitaji kupewa mafunzo yanayohusiana na utengenezaji wa miradi wa mipango ya biashara inayoweza kutekelezwa kibenki, ili kunufaika na fursa za benki ya uwekezaji wa vijana. Hayo ni matamshi yake Sixte Niyuhire mwishoni mwa warsha kuhusu kuwasaidia wanawake kiuchumi kama mtaji wa amani nchini Burundi, iliyoandaliwa na UN Women, yani shirika la kimataifa la wanawake, wakishirikiana na benki ya vijana BIJ. Warsha hiyo iliyomalizika Jumatano hii mjini Gitega ilikuwa inalenga wawakilishi wa viongozi wa vyama vya ushirika kutoka majimbo yote ya Burundi. Nilipotia Kefidele Dantwane Saimana, inasomwa studioni na Romuald niyo ya bivuze. Kama inavyoelezwa na Marilene Mhawenima, na mkazi wa Kamenge jijini Bujumbura, wasichana wanaoweza kuandaa na kuratibu miradi vizuri wanakadiriwa kwa idadi ndogo. Sababu anazotoa ni utamaduni uliokuwa na mtazamo kwamba jukumu la wanawake na wasichana ni kusimamia masuala ya nyumbani. Hata hivyo, Bimha Wenima anasema kuwa mwito kwao leo ni kushiriki kazi za maendeleo kwa ajili ya kudhihirisha uwezo wao. Mbali na huyo, Oda Nduwa Yesu kutoka mkoani Chibitoke anasema kuwa msichana inamuya vigumu kupata mtaji wa kuanzisha miradi ya maendeleo, lakini kwamba akiuratibu vyema hakosi uungwaji mkono na baadaye kuomba mkopo katika benki. Kwa upande wake, Sixte Niyuhire, kiongozi wa benki ya vijana BIJ, swala la kuunolea ubongo vijana kuhusu kuandaa na kuratibu vyema miradi ni shughuli itakayoendelezwa na benki hiyo. Janet Kem, mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya wanawake UNIFAM nchini Burundi, anabainisha kuwa msichana kifikia uwezo wa kuandaa miradi ya maendeleo itakuwa hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya Beijing ya kuleta usawa kati ya mwanamume na mwanamke. Shukran Lomard niyo yabivuze kwa habari yako. Tukiendelea na taarifa ya habari hii katika sekta ya usalama ni kwamba wenyeji wa mahali panapojulikana kwa jina la Oiwa ni katika eneo la Kinindo jijini Bujumbura wana wasiwasi na kiboko ambaye anazurura mahali hapo usiku. Mnyama huyo wa majini tayari amekwisha kuharibu uzio wa nyumba mbalimbali za hapo anapokuwa anajitafutia marisho kama baadhi ya ukazi hao wanavyofikiri. Kutokana na hali hiyo wanasema kuwa wanaogopa pia hata kutoka nje usiku. Kwa hiyo wanaomba wahusika wa usalama na mamlaka husika kuingilia kati kabla ya mnyama huyo kusababisha vifo kwa binadamu. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari hii katika ya sekta ya usalama, nyaraka za shutuma za uchawi zisizosainiwa zinaripotiwa siku hizi katika eneo la Buhoro tarafani Mabai mkoani Chibitoke. Katika vipeperushi hivyo kuna orodha ya watu 15 wanaopaswa kuuliwa wakishutumiwa kuwa wao ni wachawi. Raia hao walioandikwa kwenye karatasi hizo wanatawaliwa na uoga mwingi na wanaomba usalama wao kuimarishwa. Kiongozi wa tarafa Mabai anaeleza kuwa anafahamu hali hiyo, kwamba timu ya maafisa polisi na watu na mtu anayesimamia huduma ya ujasusi tarafani humo wataenda kufanya uchunguzi wa kina, tena ataendesha mkutano wa kuwatuliza nyoyo raia anaowatawala. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukutolea shukrani zangu za dhati. Nimutolee shukrani pia Alphonse Kubwimana ambaye ameniunganisha kimitambo. Langu jina Jerome Hakizimana, tukutane hapo saa 11. Kwaherini.